Cuibul de vipere. Pista 8. Când ginerele lui Hubert îi asigură cu o voce tremurătoare că nu se considera o victimă și că se căsătorise din dragoste cu soția sa, au răspuns cu toții în cor: "Și eu, și eu, și eu." Genevieve i-a răspuns batjocoritor bărbatului ei: "A, și tu? Te lauzi că te-ai însurat cu mine fără să cunoști averea tatălui meu? Amintește-ți însă de seara logotnei când mi-ai șoptit la ureche. Ce importanță are că nu vrea să ne spună nimic despre ea? Știu că e enormă." S-a auzit un hohot de râs general, o hrămălaie. Hubert a ridicat glasul din nou, a vorbit singur câteva clipe. N-am auzit decât ultima frază. "Înainte de orice e o problemă de dreptate, o problemă de moralitate. Apărăm patrimoniul, drepturile sfinte ale familiei." În tăcerea adâncă, dinaintea zorilor, spusele lor ajungeau la mine mai deslușit. "Să-l punem sub urmărire? Are prea multe relații cu poliția, m-am convins. Va fi prevenit." Și câteva clipe după aceea: "E cunoscută asprimea lui, lăcomia lui de bani. I s-a pus la îndoială, trebuie să o spunem, scrupulozitatea în două sau trei afaceri. Dar în ceea ce privește bunul simț, echilibrul... În orice caz, nu se poate nega caracterul inuman, monstruos, nefiresc al sentimentelor sale față de noi." "Îți închipui însă, draga mea Janine," îi spuse Alfred fiicei sale, "că ele ar fi suficiente pentru stabilirea unui diagnostic?" Înțelegeam. Înțelesesem. Eram cuprins de o liniște desăvârșită, simțeam o alinare născută din această certitudine. Monștrii erau ei, iar eu victima. Mă bucura absența Izei. Cât timp fusese acolo, se împotrivise, mai mult sau mai puțin. În fața ei n-ar fi îndrăznit să facă aluzie la proiectele pe care le surprinsesem și care de altfel nu mă înspăimântau. Bieții imbecili, ca și cum eu aș fi omul care să mă las pus sub interdicție sau închis. Înainte de a fi putut mișca măcar un deget, în doi timp și trei mișcări l-aș fi adus pe Hubert într-o situație disperată. Nu bănuiește că l-am la mână. În ce-l privește pe Fili, am un dosar. Nu mi-ar fi trecut niciodată prin minte că voi fi nevoit să-l folosesc. Dar nu mă voi folosi de el. Va fi destul să-mi arăt colții." Simțeam pentru prima dată în viața mea mulțumirea de a fi mai puțin păcătos ca alții. Nu aveam chef să mă răzbun pe ei. Sau cel puțin, nu doream altă răzbunare decât să le smulg moștenirea pentru care se uscau de nerăbdare, ne dușeau de spaimă. "A căzut o stea," strigă Fili. "N-am avut timp să-mi doresc ceva." "Niciodată n-avem timp," spuse Janine. Bărbatul ei continuă cu voioșia sa de copil pe care o mai păstrase: "Când vei mai vedea una, să strigi: milioane!" "Ce idiot, Fili ăsta!" S-au ridicat cu toții. Fotoliile din grădină scârțiră pe pietriș. Am auzit zgomotul zăvoarelor de la intrare, râsetele înăbușite ale Janinei pe coridor. Ușile camerelor s-au închis una câte una. Hotărârea mea era luată. De două luni nu mai avusesem nicio criză. Nimic nu mă împiedica să plec la Paris. De obicei plecam fără să anunț, dar nu voiam ca plecarea aceasta să semene cu o evadare. Până dimineața am reluat planurile mele de altă dată. Le-am pus la punct. Capitolul 13. Când m-am sculat la amiază, n-am simțit niciun fel de oboseală. Buriu, chemat la telefon, a venit după amiază. Ne-am plimbat de colo-colo timp de aproape trei sferturi de oră pe sub tei. Iza, Genevieve și Janine ne urmăreau de departe și m-am bucurat de îngrijorarea lor. Ce păcat că bărbații erau plecați la Bordeaux. Îi zic despre bietul notăraș: Buriu îi e devotat orbește. Păcătosul de Buriu, pe care l-am la mână mai abitir decât pe un sclav. Merita să-l vezi azi dimineață pe bietul om, zbătându-se să nu-i ofer eventualului meu moștenitor vreo armă împotriva sa. Dar, i-am spus, documentele vor fi înapoiate de cum vei fi arsa de verința semnată de el. La plecare a făcut o plecăciune adâncă doamnelor care de-abia au răspuns și a încălecat umil pe bicicletă. M-am dus apoi spre cele trei femei și le-am anunțat că plec la Paris chiar în seara aceea. Deoarece Iza se împotrivea, spunând că în starea mea era o nechipzuință să călătoresc singur, i-am răspuns: trebuie să mă ocup totuși de afacerile mele. Chiar dacă nu las o asemenea impresie, eu mă gândesc la voi. Se uitau la mine îngrijorate. Tonul meu ironic mă trăda. Janine a privit-o pe maică-sa și, prinzând curaj: Bunicuța sau unchiul Iuber ar putea să te înlocuiască, bunicule." "E o idee, draga mea. Ce idee bună. Dar ce să-i faci? Am fost obișnuit întotdeauna să fac singur totul. Știu, nu-i bine, dar n-am încredere în nimeni." "Nici în copiii tăi? Vai, bunicule!" Accentua "bunicule" cu un glas puțin cam afectat. Lua o înfățișare dezmierdătoare căreia nu-i poți rezista. Ah, vocea ei care te scoate din sărite, glasul acesta pe care l-auzisem noaptea amestecat printre celelalte. Am început atunci să râd cu râsul acela periculos ce mă face să tușesc și care în mod vădit îi înspăimânta. Nu voi uita niciodată chipul jalnic al Izei, înfățișarea ei istovită. Îndurase probabil destule asalturi din partea lor. Janin va reveni desigur la atac de cum voi fi întors spatele. Nu-l lăsa să plece, bunicuțo. Dar nevastă mea nu mai era bună să susțină atacul. Era la capătul puterilor, sfârșită de oboseală. O auzeam de unez spunându-i Genevievei: "Aș vrea să mă culc, să dorm, să nu mă mai trezesc." Acum mă înduioșa cum mă înduioșase și sărmana maică mea. Copiii împingeau împotriva mea această mașină uzată, ce nu mai putea fi folosită. Fără îndoială, o iubeau în felul lor. O obligau să consulte doctorul, să țină regim. După ce fiica și nepoata s-au îndepărtat, Iza s-a apropiat de mine. "Ascultă," mi-a spus ea foarte repede, "am nevoie de bani." "Suntem în 10. Ți-am dat la întâi cele cuvenite pe luna aceasta." "Da, dar a trebuit să dau cu împrumut ceva bani Janinei. Au încurcături. La Cales fac economii. Îți voi da înapoi din banii pentru August." I-am răspuns că asta nu mă privește, că nu sunt obligat să-l întrețin pe Filii. "Sunt în restanță cu notele de plată la măcelar, la băcan. Uite, privește." Le-a scos din săculețul ei. Mi-era milă de ea. I-am propus să-i semnez cecuri. Așa voi fi sigur că banii nu iau altă cale. A consimțit. A scos carnetul de cecuri și atunci le-am zărit în aleea trandafirilor pe Janin și pe mama ei care ne urmăreau cu privirea. "Sunt sigur," am spus, "că ele își închipuie că-mi vorbești de cu totul altceva." Iza a tresărit. A întrebat cu un glas scăzut: "Ce altceva?" În clipa aceea am simțit gheara în piept. Cu mâinile împreunate am făcut gestul pe care îl cunoștea prea bine. S-a apropiat de mine. "Te doare?" M-am agățat o clipă de brațul ei. Păream în mijlocul aleii cu tei doi soți ce își încheie viața după ani de înțelegere adâncă. I-am șoptit încetişor: "Mi-e mai bine." S-a gândit probabil că acum era momentul să vorbească, că pierdea o ocazie unică. Nu mai avea însă putere. Am observat cum gâfâia și ea. În ciuda bolii mele, îi ținuse în piept. Ea însă se predase, se dăduse bătută. Nu-i mai rămânea nimic pe lume. Căuta un cuvânt. Se uita pe furiș înspre fiica și nepoata ei pentru a căpăta curaj. Ghiceam în privirea ei ridicată către mine o oboseală nesfârșită, poate milă și, cu siguranță, puțină rușine. Copiii o jigniseră noaptea trecută. "Sunt neliniștită că pleci singur." I-am răspuns că, dacă mi s-ar întâmpla vreo nenorocire pe drum, nu merită să fiu transportat aici. Și deoarece stăruia să nu mai fac asemenea aluzii, am adăugat: "Ar fi o cheltuială zadarnică, Iza. Țărâna cimitirelor este aceeași pretutindeni." "Semăn cu tine," oftă ea. "Să mă îngroape unde vor ei. Altădată ținem atât de mult să dorm lângă Marii, dar ce-a mai rămas acum din Marii?" Și de asta dată am înțeles că, pentru ea, micuța Marii însemna pulbere, o seminte. N-am îndrăznit să protestez că de ani de zile îmi simt copilul trăind, îi simt răsuflarea căstrăbate adesea viața mea întunecată ca o bruscă adiere. În zadar o pândeau Genoviev și Janin. Iza părea tare obosită. Își dădea oare seama de nimicnicia luptei ei de atâția ani? Genevieve și Iuber, împinși ei înșiși de la spate de propriilor copii, o aruncau împotriva mea pe această femeie bătrână, Iza Fondodej, tânăra fecioară înmiresmată a nopților din banier. De aproape o jumătate de veac ne înfruntam. Și iată că în această după-amiază apăsătoare, cei doi adversari simțeau legătura pe care, în ciuda unei lupte atât de îndelungate, o creează complicitatea bătrâneții. În aparență dușman, ajunsesem la același punct. Nimic nu exista. Nimic nu mai exista dincolo de culmea de unde așteptam moartea. Pentru mine, cel puțin. Ei îi rămânea Dumnezeu. Dumnezeu trebuia să-i rămână. Dintr-o dată nu-i mai rămânea nimic din tot ce iubise cu aceeași patimă ca mine. Toate acele pofte ce se așezau între ea și ființa supremă. Acum îl vedea ea oare pe cel de care nimic nu mai despărțea? Nu. Îi rămâneau ambițiile, pretențiile copiilor ei. Acum era împovărată cu dorințele lor. Trebuia să reînceapă a fi aspră în numele altora. Griji pentru bani, pentru sănătate, calculele ambiției și geloziei, totul se afla aci în fața ei, ca temele școlarilor pe care profesorul scrisese, de refăcut. Și-a întors din nou privirile spre aleea în care Genevieve și Janine, înarmate cu foarfece de grădinar, se prefăceau a curăța trandafirii. De pe banca unde mă așezasem să-mi trag răsuflarea, mă uitam la ea cum se depărta, cu capul plecat, ca un copil care urmează să fie certat. Soarele care ardea prea tare, prevestea furtuna. Înainta și fiecare pas însemna pentru ea un chin. Mi se părea că o aud gemând. Au, bietele mele picioare! Doi soți bătrâni nu se urăsc niciodată atât cât își închipuie. Ajunsese la copii care, firește, o dojeneau. Deodată am văzut-o înapoiindu-se îngujorată, gâfâind. S-a așezat alături de mine gemând. Vremea asta cu furtunile ei mă obosește. De câteva zile am tensiunea ridicată. Ascultă lui, e ceva care mă îngrijorează. Acțiunile suez din zestrea mea. Ce-ai făcut cu banii proveniți din vânzarea lor? Îmi aduc aminte că mi-a cerut să semnez și alte hârtii. I-am indicat cifra beneficiului uriaș pe care le realizasem pentru ea în ajunul scăderii cursurilor la bursă. I-am explicat că am cumpărat obligații din banii rezultați. Zestrea ta a făcut pui, Iza. Cu toată devalorizarea francului, vei fi uluită. Totul e pe numele tău la banca Westminster, zestrea ta inițială și beneficiile. Copiii n-au ce să se amestece. Fii liniștită. Sunt stăpân pe banii mei și pe ceea ce mi-au produs ei, dar ceea ce provine de la tine e al tău. Du-te și liniștește pe îngerii aceia dezinteresați. Ea m-a apucat deodată de braț. De ce nu-i poți suferi lui? De ce îți urăști familia? Voi mă urâți. Sau mai bine zis, copiii mei mă urăsc. Tu mă ignorezi, afară de cazul când te enervezi sau te înfricoșezi. Ai putea adăuga. Sau când te chinuiesc. Crezi că n-am suferit odinioară? Să fim serioși. N-aveai ochi decât pentru copii. Eram nevoită să mă apropii de ei. Ce-mi rămânea în afară de ei? Și cu glas mai scăzut. Tu m-ai părăsit și m-ai înșelat încă din primul an, știi bine. Biata mea, Iza, n-ai să mă faci să cred că nebuniile mele din tinerețe t-au lovit prea tare. În amorul propriu de tânără soție, poate. A râs amar. Par sincer, când mă gândesc că nici nu ți-ai dat seama... Am tresărit plin de nădejde. E destul de curios să o mărturisesc, fiind vorba de sentimente trecute, sfârșite. Speranța de a fi fost iubit 40 de ani mai înainte, fără știrea mea, dar nu puteam crede așa ceva. N-ai scos niciun cuvânt, niciun strigăt. Copiii îți ajungeau. Și-a îngropat fața în mâini. Nu băgasem de seamă niciodată că în ziua aceea, vinele ei îngroșate, pielea pătată. Copiii, când mă gândesc că din clipa în care ne-am mutat fiecare într-o cameră separată, ani de zile n-am vrut să iau pe vreunul din ei la mine, noaptea, chiar când erau bolnavi, pentru că așteptam, speram întotdeauna că vei veni. Lacrimile curgeau pe mâinile ei îmbătrânite. Era ea, Iza, numai eu mai puteam regăsi în femeia aceasta îndesată și aproape infirmă, o fată îmbrăcată toată în alb, de pe drumul din Valea Crinului. E rușinos și caragios la vârsta mea să amintesc asemenea lucruri. Da, mai ales caragios. Iartă-mă lui. Priveam via fără să răspund. În clipa aceea m-a străfulgerat o îndoială. E cu putință oare să nu ne dăm seama timp de aproape jumătate de veac decât de o singură latură a ființei cu care împărțim viața? E oare posibil ca, din obișnuință, să-i selectăm cuvintele și gesturile și să nu reținem decât ceea ce întreține ranchiunele și dușmănia? O înclinație fatală de a-i simplifica pe ceilalți, eliminarea tuturor trăsăturilor ce ar îndulce acuzațiile, ce ar umaniza caricatura de care ura noastră are nevoie ca să se justifice? Și-a dat oare seama Iza de tulburarea mea? A încercat prea repede să profite de victorie. Nu pleci astă seară? Mi s-a părut că deslușesc în ochii ei acea licărire pe care o avea când credea că m-a dat gata. M-am prefăcut mirat și am răspuns că n-am niciun motiv să amân călătoria. Ne-am înapoiat împreună. Din cauza bătăilor mele de inimă, n-am luat-o pe povărnișul Carpenilor, ci am mers pe aleea Teilor care ocolește casa. Totuși șovăiam și eram tulburat. Dacă n-aș pleca, dacă aș da Izei caietul acesta, dacă... Și-a sprijinit mâna pe umărul meu. De câți ani nu mai făcuse acest gest? Aleea dă în fața casei dinspre nord. Iza a spus: Cazo nu așează niciodată scaunele din grădină. Le-am privit cu gândul aiurea. Fotoliile goale stăteau strânse roată. Cei care șezuseră acolo simțiseră nevoia să se apropie pentru a vorbi pe șoptite. Pământul purta urmele tocurilor. Peste tot, mucurile țigărilor pe care le fumează filii. Dușmanul își făcuse acolo tabără asta noapte. Ținuse sfat la lumina stelelor. Îndrăznise să aducă vorba aici, la mine acasă, în fața pomilor plantați de tatăl meu, de punerea mea sub interdicție sau de internarea mea. Într-o noapte de umilință, mi-am asemănat sufletul cu un cuib de vipere. Nu, nu, cuibul de vipere e în afara mea. Viperele au ieșit din mine și astă noapte se încolăceau, formau acel cerc monstruos de la marginea terasei, iar pământul poartă încă urmele lor. Mă gândeam, Iza, că nu vei pierde banii tăi pe care i-am înmulțit. Dar numai atât și nimic altceva. Și chiar proprietățile acestea voi găsi eu un mijloc să nu intre pe mâna lor. Voi vinde calezi, voi vinde terenurile. Tot ce am moștenit de la familia mea va fi al fiului necunoscut, al băiatului cu care chiar mâine voi avea o întrevedere. Oricine ar fi, nu vă cunoaște. N-a participat la comploturile voastre, a fost crescut departe de mine și nu poate să mă urască. Sau, dacă mă urește, obiectul urii sale e o ființă abstractă, fără legătură cu mine însumi. M-am desprins de ea înfuriat și am urcat în grabă scările de la intrare, uitând de bătrâna mea inimă bolnavă. Iza a strigat: Lui! Nici măcar n-am întors capul. Capitolul 14. Neputând dormi, m-am îmbrăcat din nou și am ieșit pe stradă. Pentru a ajunge în bulevardul Montparnasse, am fost nevoit să-mi croiesc drum printre perechile ce dansau. Odinioară, chiar un republican, Sada, cum eram eu, fugea de sărbările de 14 iulie. Niciunui om serios nu i-ar fi trecut prin cap ideea de a se amesteca în veselia de pe stradă. Astă seară, în strada Brea și în fața rotondei, nu dansează golanii, nici o pușlama. Băieți viguroși, cu capul gol, unii poartă cămăși cu gulerul răsfrânt, cu mâneci scurte. Printre dansatoare, foarte puține fete. Se agață de roțile taxiurilor care le întrerup dansul, dar cu drăgălășenie și voioșie. Un tânăr care mă îmbrâncise din greșeală a strigat: Faceți loc nobilului moșneag! Am trecut printr-un dublu șir de fețe strălucitoare. Nu ți-e somn, bunicule? Mi-a strigat un băiat brunet cu fruntea îngustă. Luc ar fi învățat să râdă ca ei și să danseze în stradă, iar eu, care n-am știut niciodată ce înseamnă a te destinde și a te veseli, aș fi învățat de la bietul meu copil. Lui aș fi împlinit toate dorințele. N-ar fi dus lipsă de bani. Astfel îmi fugeau gândurile, în timp ce, simțind în piept durerea obișnuită, mă așezasem pe terasa unei cafenele în toiul veseliei. Și deodată, în mulțimea ce se scurgea în mijlocul străzii, m-am văzut pe mine însumi. Era Robert, cu un tovarăș cam zdrențăros. Mi-e scârbă de picioarele sale lungi, de bustul lui scurt ca al meu, de capul său băgat între umeri. La dânsul toate cusururile mele sunt accentuate. Am un obraz prelung, dar fața lui e ca de cal, o față de ghebos. Și vocea lui e ca a unui ghebos. L-am strigat. Și-a lăsat tovarășul și-a privit în jurul lui cu spaimă. Nu aici, mi-a spus el. Veniți să ne întâlnim pe trotuarul din dreapta, în strada Campan Premier. I-am atras atenția că nicăieri nu ne puteam ascunde mai bine ca în mijlocul acestei mulțimi. S-a lăsat convins și a luat rămas bun de la tovarășul său și a luat loc la masa mea. Avea în mână un ziar sportiv. Pentru a curma tăcerea, am încercat să vorbesc despre cai. Bătrânul Fondodej, odinioară, mă familiarizase cu așa ceva. I-am povestit lui Robert că atunci când socrul meu paria la curse, în alegerea pe care o făcea, lua în seamă considerațiile cele mai diverse. Nu numai originile îndepărtate ale calului, ci și natura terenului pe care alerga. M-a întrerupt. Iom niște șuste la Derma." Derma era întreprinderea de textile de pe strada Tichon, unde ajunsese acum. De altfel, îl interesa numai câștigul. Caii îl plictiseau. "Pe mine," a adăugat, "mă atrage ciclismul." Și îi străluciră ochii. "În curând," i-am spus, "probabil că automobilul." "Credeți?" Și-a omezit degetul mare cu scuipat, a luat o foiță de țigară, a pus tutun și a răsucit-o. Și din nou tăcere. L-am întrebat dacă în întreprinderea unde lucrează se face simțită criza economică. Mi-a răspuns că o parte din personal a fost concediat, dar că el n-are nicio grijă. Niciodată gândurile sale nu depășeau cercul foarte strâmt al intereselor personale. Și iată, milioanele mele vor ajunge în mâinile acestui dobitoc. Dacă le-aș dărui unor opere de binefacere, m-am gândit. Dacă le-aș împărți chiar cu mâna mea. Nu, ai mei m-ar pune sub interdicție. Prin testament? Imposibil de depășit suma disponibilă. Ah, dacă ar trăi Luc, cu siguranță că n-ar fi primit. Dar aș fi găsit eu procedeul să-l îmbogățesc fără ca el să bănuiască. De pildă, înzestrând-o pe fata pe care ar fi iubit-o. Ce părere aveți, domnule? Robert își mângâia obrazul cu mâna lui roșie cu degetele strânse. M-am gândit. Dacă notarul Buriu ar muri înainte ca noi să fi ars hârtia, atunci desigur i-ar urma fiul. Arma pe care o voi lăsa împotriva lui Buriu ar fi de folos în cazul acesta împotriva fiului. Robert continua să-și mângâie obrazul. N-am mai încercat să vorbesc. Eram îngrijorat. M-a apăsat strânsoarea, gheara din piept. Ce ziceți, domnule? O presupunere. Buriu arde actul, îi dau înapoi hârtia pe care mi-ați dat-o pentru a-l obliga să se țină de cuvânt. Dar după aceea, cine îl împiedică să se ducă la familia dumneavoastră și să spună copiilor dumneavoastră? Știu unde e comoara. Vă vând secretul. Cer atât pentru a vi-l preda și atât dacă reușiți. Poate cere ca numele lui să nu apară. În clipa aceea nu va mai risca nimic. Se va face o anchetă, se va vedea că sunt într-adevăr fiul dumneavoastră, că mama și cu mine ne-am schimbat felul de viață după ce ați murit. Și din două una, sau vom fi făcut declarații exacte pentru impozitul asupra venitului, sau vom fi ascuns. Vorbea limpede. Mintea lui se dezmorțea. Încet, mașina de judecat se pusese în funcțiune și nu se mai oprea. Ceea ce predomina la vânzătorul ăsta de prăvălie era instinctul țărănesc de prevedere. Neîncrederea, groaza în fața riscului, grija de a nu lăsa nimic la voia întâmplării. Nu ca pe îndoială, ar fi preferat să primească 100.000 de franci bani peșin decât să fie nevoit să ascundă averea aceasta uriașă. Am așteptat ca bătăile mele de inimă să se mai potolească, să mă slăbească strânsoarea. E ceva adevărat în ceea ce spui. Bine, sunt de acord. Nu vei semna nicio hârtie. Mă încred în dumneata. Mi-ar fi de altfel oricând ușor să dovedesc că banii mi-aparțin. Asta nu mai are nicio importanță. În 6 luni, cel mult un an, voi fi mort. N-a schițat niciun gest de protest. N-a găsit cuvântul banal pe care oricine l-ar fi rostit. Nu pentru că ar fi fost mai aspru ca orice alt băiat de vârsta lui. Era pur și simplu prost crescut. Așa mai merge, spuse el. A rumegat câteva clipe ideea, apoi a adăugat. Ar trebui să văd safeul din când în când, încă de pe acum când sunteți în viață, pentru ca să mă cunoască la bancă. Mă voi duce eu să vă scot banii. De fapt, am spus, am mai multe safeuri în străinătate. Dacă preferi sau crezi că e mai sigur... Să plec din Panam? A, în regulă. Panam, Paris dialectal. I-am atras atenția că poate rămâne la Paris și să plece când va fi nevoie. M-a întrebat dacă averea e alcătuită din acțiuni sau din bani lichizi și a adăugat. Aș vrea totuși să-mi scrieți o scrisoare prin care, specificând că sunteți în deplinătatea facultăților mentale, îmi lăsați moștenire de bunăvoie averea dumneavoastră. Nu se poate ști niciodată, asta în cazul în care secretul ar fi descoperit și ceilalți m-ar acuza poate de furt. Și apoi pentru liniștea conștiinței mele. A tăcut din nou, a cumpărat niște alune pe care a început să le mănânce lacom, ca și cum i-ar fi fost foame, și dintr-o dată... La urma urmei, ce v-au cășunat ceilalți? Ia ceea ce-ți dau, i-am răspuns tăios, și nu mai pune întrebări. Obrazul ofilit i s-a îmbujorat ușor. A zâmbit acru, cu surâsul acela cu care era probabil obișnuit să răspundă mustrărilor patronului, descoperindu-și astfel dinții sănătoși și ascuțiți, singurul lucru plăcut din această față disgrațioasă. Cojea lunele fără să mai scoată o vorbă. Nu părea uimit. Bineînțeles, gândurile ei umblau departe. Dădusem peste singura ființă în stare să nu vadă decât riscurile foarte ușoare în chilipirul ăsta fantastic. Am vrut să-l dau gata cu orice preț. Ai vreo drăguță? L-am întrebat pe neașteptate. Ai putea să te însori cu ea. Ați trăi ca niște burghezi bogați. Și deoarece schiță un gest vag și dădu cu tristețe din cap, am insistat. De altminteri, te poți însura cu cine vrei. Dacă există printre cunoștințele dumitale vreo femeie ce ți se pare inaccesibilă... A ciulit urechile și, pentru prima oară, am văzut licărind din ochii lui o scânteie tinerească. Aș putea să mă însor cu domnișoara Brujer? Cine e domnișoara Brujer? Nu, am glumit. Conducătoarea atelierului de mode de la Derma. Ce idee! O femeie superbă. Nici nu se uită la mine. Nici nu știe că exist. Ce idee! Și deoarece l-am asigurat că numai cu a 20-a parte din averea lui s-ar putea căsători cu oricare conducătoare de atelier din Paris, domnișoara Brujer, repeta, ridicând apoi umerii. Nu, cum vă trece prin gând? Mă durea pieptul. Am făcut semn chelnerului. Robert a făcut atunci un gest uimitor. Nu, domnule, lăsați, pot să vă fac eu cinste? Cu satisfacție am pus înapoi mărunțișul în buzunar. Ne-am ridicat. Muzicanții își strângeau instrumentele. Ghirlandele cu becuri electrice fusese răstinse. Robert n-avea de ce să se mai teamă că va fi văzut cu mine. Vă conduc, a spus. L-am rugat să meargă încet din cauza inimii. Îl prețuiam că nu făcea nimic pentru a grăbi executarea proiectelor noastre. I-am spus că dacă aș muri noaptea asta, ar pierde o avere. A făcut o mutră indiferentă. În fond, tulburase în viața acestui băiat. Era aproape tot atât de înalt ca mine. Va avea oare vreodată înfățișarea unui domn? Părea atât de uscățiv fiul meu, moștenitorul meu. Am încercat să dau discuției noastre o întorsătură mai intimă. L-am asigurat că, nu fără remușcare, mă gândeam cum îi părăsisem pe el și pe mama lui. A părut surprins. Socotea foarte frumos că le asigurasem un venit regulat. N-ar fi procedat mulți la fel. A adăugat ceva îngrozitor. Din moment ce nu erați primul, e limpede că o judeca fără cruțare pe maică sa. Când am ajuns în fața ușii mele, mi-a spus deodată. Să zicem că m-aș apuca de o meserie ce m-ar obliga să frecventez bursa. Asta ar explica averea mea. Ferește-te, i-am spus. Ai pierde tot. Privea trotuarul cu un aer îngândurat. Din cauza impozitului pe venit, dacă inspectorul ar face o anchetă... Doar e vorba de bani lichizi, de o avere anonimă depusă în safeuri pe care nimeni în lume, afară de dumneata, n-are dreptul să le deschidă. Da, bineînțeles, totuși... Plictisit, i-am trântit ușa în nas.